Lavai, o camioneiro, transportando 75 toneladas de nitroglicerina, e xusto no máis alto da Piedra Fita, cae na conta de que lle fallan os frenos do camión e comeza a baixar cada vez máis rápido. O camión vai derrapando e esquivando como pode os carros que suben en dirección contraria. O camión e o camioneiro van botando todo o tempo porque o firme da estrada está cheo de baches e de cuando en cuando topa lixeramente con o muro que há na beira da estrada. O condutor na súa desesperación tenta en vano encontrar algún desvío, mas non há, e remata saíndose da estrada nunha curva, caindo por un precipizo profundísimo. O desgrazado condutor tenta quitarse o cinto da seguridade, pero está atascado. O camión sigue a caer. Amáñase para cortar o cinto con unha navalla que se lle escurre entre seus dedos varias veces porque están cheios de sudor. Intenta abrir a porta, pero está deformada despois dos golpes contra o muro. É imposible moverla. Colle o extintor e comeza a golpear desesperadamente o parabrisas, mas como é de cristal superresistente, cóstalle un mundo. Ainda que por fin consegue racharlo e salta para fora do camión, mas engánchase os pantalóns na palanca de cambio e non hai xeito de se soltar, polo que opta por quitarse os pantalóns e por fin dá saído do camión en tanto este sigue caindo. O instinto da supervivencia fai que se agarre a unha pequena mata que brota do precipicio xusto antes de que o camión explote con tanta violencia que ao seu alrededor cae unha chuvia de fragmentos ardendo e provócase unha avalancha xusto enriba do camioneiro. O home aguanta como pode os golpes das pedras na súa cabeza, pero a mata é demasiado pequena e despréndese da terra, e o camioneiro con ela. Aí vai caendo outra vez rodando polo barranco, golpeándose con cuanta pedra se cruza na caída. Case que perde o coñecemento ata que consigue asirse a unha toseira e cree estar a salvo. Non tanto, baixo da toseira, a unha colmena e deulle sin querer provocando alterazón dos bichos. Para máis má sorte, o noso home é alérxico a veleno das abellas. Mas como non se pode soltar, porque a altura aínda é moita e a caída sería mortal, aguanta impasible as picaduras das abellas. Transcurre así un anaco de tempo, mas a él parece eterno. Ata que escuita uns berros. Alguén está berralle que viron todo e que van chamar a Guardia Civil, mas como aínda non eran tempos de telefones móviles e o pobo máis cercano fica a 20 km, a Guardia Civil tarda máis de media hora en aparecer con a súa falla de previsión habitual, dado que cando chegan, caen na conta de que van precisar unas boas e longas cordas para chegar ata donde o camionero fica colgado da toseira e voltan por elas ao pobo. Durante todo ese tempo, o camioneiro estivo aguantando varias horas baixo o sol, no único día de sol forte que hubiera nese brao, e este producelle serias queimaduras de terceiro grado. Despois, por fin, despois de toda esa aventura, é finalmente resgatado, e é entón cuando un dos seus salvadores dille: «Gracias a Deus, salvouse». Ao que o noso home resposta moi seguro do que di: «Non. Gracias a Deus, non foi que salveime. Salveime gracias a toseira, porque as intencións de Deus estaban ben clariñas». Thank you. De tarde en muy tarde, dame certa morriña da infancia e decido visitar Ferrol, onde vivín ata que cumprín os 18 anos. A última vez que o fixera fora motivado pola desaparición do cabalo da praza, pois sentín a imperiosa necesidade de pisar aquel illote unha vez que desaparecera a estatua ecuestre que cuestrou que cuestrara sacarla. A praza seguía a ser amplísima e os carros se pasaban por ela como as aguas dun torrente, estrepitosos, veloces, saltando nos baches, sucedéndose en oleadas e elevando a ceo o mesmiño fume branco que cruspe o mar cando rompe contra os candís. Lá fun eu, con o firme propósito de atravesar esa forte marexada de autos, motos, buses e camións para poder pisar a illa misteriosa. Ela me vedes, no medio daquela confusión, brincando agora a direita, despois a esquerda, dando unha carreriña de can, parándome, enchéndome de angúria e terror en tanto trataba de chegar a ansiada illeta. E, aínda sorprendido de non ter sido aplastado, seguía avanzando. Cando ves a morte tan de perto, ferve moitas ideas no cerebro. Sen perder de vista os carros que ían disparados contra mí como balas monstruosas, evocaba a segura sala do meu fogar e maldecía o meu afán aventureiro e morriñento que me impulsara a ir ata Ferrol. Ao tempo, se me representaban claramente os anos da miña infancia, cando apenas había coches e a praza era un enorme campo de xogos, donde, entre outros entretenimentos, xugábamos a acertar de que marca ia ser o vindeiro carro que se pasara. Ainda hoxe non sei ben como cheguei ata illeta. Se creeran Deus, aseguraría que foi unha miragre. Entre bocinazos, vacilazóns, saltos adiante e atrás, ás veces estaba perto da rotonda e ás veces moi lonxe, como un náufrago a mercede da resaca. O caso é que din con meus osos naquela especie de plataforma que alzaba o seu nivel apenas un centímetro sobre a calzada e deixeime caer extenuado. Estaba salvo. O iso crí. Nada máis pisar terra, deiteime un rato para calmar a excitazón dos meus nervios e ato seguido púseme a explorar aquela illa sen cabalo, o meu refugio entre a incontenible e a interrumpida riada de auto. A inspección, evidentemente, non durou moito. En menos dun minuto percorrera toda a illa dando a miña curiosidade por satisfeita. Dende lá, dominaba toda a extensión da praza e vía a rápida e compacta sucesión de carros de todas as cores e tamaños que aparecían e desaparecían máis veloces que as aguas do Niágara. Entón, percateime da barbaridade que cometera. Sorprendeume ter chegado ata lá sen un só rasguño e comprendín que tiña que estar moito máis tolo do que son para tentar cruzar de novo para sair daquela illeta. Esta pronta seguridade fíxome sentirme estúpido, porque só a un estúpido pódeselle ocorrer querer pisar unha rotonda tan perigosa. Agora invadíame a angúria de non saber como salir dalí e cuánto tempo que tería que ficar lá. Tentei distraerme contando carros como na miña infancia, mas non daba abasto. Despois deume por xogar a adivinar o derradeiro número das matrículas dos carros que se pasaba máis perto e apostando como se estivera nunha roleta. Cheguei a gañar varios miles de euros facendo alguna que outra trampa, mas iso non evitou que o mal humor e a miña raivia contra mí mesmo fose medrando así que se pasaba o tempo e non vía como salir desa. Tiña sede, algo de fome, e alén diso, o imbécil de min, nin sequer levaba en riba tabaco. Na miña desesperanza comecei a otear a calzada ansiando topar alguna cobicha que puidera cuanto menos saciar o meu mono de nicotina. tumbeime no chan e mirei entre as rodas dos carros que seguían a se pasar a todo Filispín. E cando xa o daba por imposível, acertei a ver a uns 5 metros un puro, casi enteiro, que rodaba impulsado polos tubos de escape e polo ar que criaban os carros en movimento. Cada 3 coches, máis ou menos, o puro avanzaba uns centímetros e semellaba que pronto ia estar ao meu alcance. Mas o azar, o maldito azar, quiso que o puro mudara de rumbo e agora deslizabase en paralelo á illeta. Chegou a dar ata 3 voltas completas antes de perderlo de vista durante varios eternos minutos. E cando xa o daba por perdido ou aplastado, vin que reaparecía rodando detrás dun descapotable e se dirixía direito cara a min. Cuanto menos, ia poder saciar a miña necesidade de nicotina, da que nunca gostara dos puros, mas parvo de min. Decateime de que tampouco levaban riba ningún maldito chisqueiro. Na miña desesperazón, estiven por cometer a locura de pechar os ollos e tirar pa diante a ver que se pasaba. Mas ainda tiña pego pola vida. Entón, comecei a desmenuzar o puro e xa estaba a ponto a mascar o primeiro pedazo cando a providencia chegou a min en forma de furgoneta. O meu compañeiro de instituto, con o que comenzara a fumar petas, acertara a identificarme e, arriscando o tipo, dera varias voltas á rotonda querendo gañar a fieira máis pegada á miña illeta. Cando conseguira frenar a miña altura, entre bocinazos e insultos da marea, e agarrar o meu nome entre risas e invitarame a subir a fuxir daquel pesadelo. Uns segundos despois, surcábamos a buliciosa e belicosa praza, e o meu amigo invitábame a recordar bellos tempos. Nunca me subera tamén un canutiño. Mirei por última vez aquel lugar onde pasara máis dunha eterna hora cruel e comprendí que seguía sin valer a pena, con ou sen cabalo. Esas noites nas que a equipa de fútbol local ou unha das grandes equipas das amores acada alguna tocopa triunfal ou simplemente gañan un partido dos que eles chaman transcendente, as rúas soen se encher de carros con condutores ebrios que fan soar o claxon sen parar e lanzan berros ostentorios asomándose polas aneliñas. Non durante un poquiño de tempo, senón que están así durante horas. As tantas da madrugada soen seguir nas mesmas. Iso por non falar dos escandalosos foguetes que disparan. Contoume un amigo de Madrid, que vive ali, Madrid, a unha distancia considerable da Cibeles, que cando o Real Madrid gañara a súa novena Copa de Europa, os forosfos da Coisa tiveranos sin bater ollo case toda a noite, ata ben avanzada madrugada. Cuántas damnificadas produciría esa incontrolada alegría madridista? Canta xente acudiría o día seguinte a traballar con unhas olleiras até o chan? Polo que eu recordo, o follón no centro de Madrid fora dos que fixeran época. Para que logo falen de tanto do botellón e dos ruidos dos locais de copas? O que máis fascíname de todo isto é que hai unha permisividade total con estas celebracións desportivas que ignoro a conto de que e por qué. Se eu saíra ás 12 da noite da miña partida de mus tendo a ganada e métome no meu carro que non teño e poñome a tocar a bocina en tanto berro a viva voz pola saneliña: Eduardo, Eduardo, Eduardo é a hostia. Non creo que se pasen 5 minutos sin que se me plante diante a Policía Municipal ou a Guardia Civil e me endilguen unha multa de aquí te espero, e que incluso teña que pernoctar no calabozos. Así pois, exixo dende aquí, destas autoridades tan permisivas, que alguén me explique en que código ou regulamento figura que un eduardista non poida facer o mesmo que un madridista. Neste programa de Como cho conto, a continuación vou vos ler unhas cuantas partes desos de accidente que rulan por aí como algo verídico. E bueno, algúns son de humor un tanto macabro, pero vou a dar conta deles así, sen miramentos. O primeiro día así, volvendo ao meu fogar, metime na casa que non é, e choquei contra a árbore que non teño. O outro coche topou co o meu sin previo aviso das súas intencións. Cría que o cristal da saneliña estaba baixado, pero caí na conta de que estaba subido cando saquei a cabeza. Choquei contra un camión estacionado que viña en dirección contraria. Thank you. O peón bateu contra meu coche e despois meteuse en baixo. O camión retrocedeu a través do meu parabrisas e deulle a miña muller na cara. O tío estaba por toda a rúa e tiven que facer varias maniobras bruscas antes de atropelarlo. Tentando matar una mosca, topei contra o poste de telefones. Estivera todo día mercando plantas e cuando voltaba a miña casa no meu coche, un arbusto surdira de repente escurecendo a miña visión e non puide ver o coche que viña. Levaba 40 anos conducindo cuando dormíme ao volante e tive un accidente. Cuando cheguei ao cruce, apareceu de pronto unha sinal donde nunca houbera unha sinal de stop antes e non pude parar a tempo. Para evitar colisionar con o parachoques do coche de adiante, atropelei a un peatón. Un coche invisible que se ayuda a nada deume un golpe e desapareceu. Dísenlle a policía que non estaba ferido, pero cando quitei o sombreiro descubrín que tiña fractura de cráneo. Estaba convencido de que o ancián non chegaría nunca a outra beira da calzada cando atropeleino. O peón non sabía en que dirección correr, así que paseille por riba. Vin unha cara triste movéndose paseniñamente cando o señor maior rebotoume no lateral do meu coche. E por último, a causa indirecta do accidente foi un tipo baixiño nun coche pequeno con a boca moi grande. Cada día que pasa, máis un día que pasa. Pra onde o destino me leva, non sei. Eu ando pela cidade, speed racer, pela cidade. Mach 5, cor de prata, em alta velocidade. Em alta velocidade. De dentro do meu carro vejo a chuva, o sol, o vento e as nuvens dando voltas na lagoa. E eu penso, a vida nem sempre é boa. A vida nem sempre é boa. Até por ruas mais estreitas ou por grandes avenidas, cruzando viadutos e túneis, passam-se dias e noites. Passam-se dias e noites. Rasgando os passos, sinto o sol batendo em minha cara. Eu tenho a força sobre nós, 1,5 m em alta velocidade. Em alta velocidade. Cada dia que passa é mais um dia que passa. Pra onde o destino me leva, não sei. Eu ando pela cidade, speed racer, pela cidade. Mach 5, cor de prata, em alta velocidade. Em alta velocidade. alta velocidade. De dentro do meu carro vejo a chuva, o sol, o vento e as nuvens dando voltas na lagoa. E eu penso, a vida nem sempre é boa, a vida nem sempre é boa. Até por ruas mais estreitas ou por grandes avenidas, cruzando viadutos e túneis, passam-se dias e noites, passam-se dias e noites. Rasgando espaço, eu sinto o sol batendo em minha cara. Eu tenho a força, sou veloz, 1,5 m em alta velocidade. Em alta velocidade. Ontem ia camiñando pesaniñamente pola rúa de San Pedro, cando de pronto algo interpúsose no meu camiñar. Fora dun restaurante ficaban detidas a falar 4 ou 5 persoas de aspecto guiri, en tanto fumaba uns pitillos taponando totalmente a beira rúa. Intentei esquivarlas baixando da acera, mas un coche parado baixo dun cartaz "Aquí está prohibido estacionar sempre" impedíamo. Pensei en retroceder, pero xusto detrás miña un camión parara baixo un outro cartaz de "Aquí está prohibido a carga e descarga", e uns homes comenzaran xa a sacar caixóns enormes e outros móveis e a depositarlos na beira rúa, construindo non plis plas unha verdadeira muralla impenetrável. Sentíme atrapado. E vencendo a miña natural timidez, pedín permiso ás integrantes do grupo fumador, que enfrascadas como estaban, ni me fixeron caso, ni me deron paso. Cando me notei que polos nervios comenzaba a transpirar, decidí sentar no chan, calmarme e actuar con retranca. Así que saquei de pitillo e integreime ao grupo e a conversa ata que se deron por enteradas e deixáronme seguir o meu camiño. Este é un exemplo dos moitos que demostran que esta cidade está cada vez menos axeitada a vida das súas moradoras habituais. Sobre as súas estreitas aceiras implántanse uns pilares de aceiro para impedir que os carros se pasen da raya. Mas dado que son para os carros, por que non é que se poñen na mesma calzada? Iso por non falar das interminables obras de acondicionamento, do gas cidade, do telefone, da agua, da fenosa, e todo iso que acaban taponando con chapas super esvaradizas e perigosísimas nos días de chuva, que como todas sabemos, non son precisamente poucas nesta cidade. Iso por non falar da case ausencia total de baldosas xas e dunha multiplicidade de baches e auténticos buracos que fan que as beiras rúas desta cidade parezan deseñadas máis que para camiñar, para facer cross. Seguín o meu camiñar e pola rúa Concheiros cruceime con unha amiga que non vía desde facía tempo e que levaba un carriño de bebé. Mirei dentro para saciar a miña curiosidade e fixeime que a crianza ía con casco protector. E ante a miña mirada estupefacta, esta miña amiga sin que eu preguntara confesoume que para ir ata casa da súa nai, que ficaba dúas manzás, tiña que facer rodeos de un quilómetro para poder sortear sen risco todas as obras e aceiras en más condición. Alén das eternas obras nas rehabilitacións das vivendas, que só son protexidas por unha débil rede cheia de buratos polas que caen como meteoritos, pedras, tellas e outros obxectos contundentes. Dalí o casco da crianza. Certamente, nistos tempos que nos tocou viver, as rúas son un desastre. E xa non están deseñadas para as persoas, senón para os carros. Carros que levan dentro as supostas persoas. O automóvil terminou por invadir as cidades facendo que todo vaya en función das súas necesidades e as pobres peóns que nos dean. Seguín o meu devagar e cando ia cruzar a avenida de Lugo percateime da presencia dun individuo en unha tenda de campaña nunha rotonda que fica no medio da avenida. Parecía que estaba a berrar algo e prestei ouvidos ao que dicía. Isto é un problema ideóxico. Escoiterlle berrar entre pitidos e frenazos. O auto é un monumento a individualismo egocéntrico egoísta. Dixo redundante para continuar. Escoitadme ben. Un tipo ou unha tipa sentadas ocupan cada quen 0,35 metros cuadrados, mas para se desplazar utilizan un manómetro tecnolóxico que ocupa 10 metros cuadrados de espacio público e que pesa 900 kilos, que consume petróleo en plena crisis energética, que contamina o ar en plena crisis medioambiental e en pleno cambio climático por as emisións de gases. Un mamotreto que é vendido a precios inalcanzables e moi por riba do seu valor de fábrica, en plena crise económica. E para máis inri, atropela e mata as persoas en plena crise demográfica. E coa mesma comenzaba outra vez o seu voraz discurso. Isto é un problema ideolóxico. Por suposto, acho que ten moita de razón este Robinson da Rotonda, quien polo que suben despois levaba xa dous días acampado na súa particular luita. De feito, todo fica nestos días, nestos tempos, en función dos carros. Destrózanse os camiños, as rúas, os paseos, todo para que os coches podan chegar moito máis rápido ata o mesmo centro das cidades, onde xa non collen máis autos. Mas como hai que facerlle sitio, fabrícanse prazas subterráneas de aparcamento ao alcance de todos os petos que poidan pagar tropecentos euros a hora ou a frazón. Porque teñen que chegar con os carros, cuanto máis perto de onde vayan, mellor. E non só preocupa que cheguen, sino que cheguen cuanto antes. E así, os semáforos están só pensados para aliserar o tráfico dos carros, das motos, dos cabións e de outros cuspefumes de rodas. Pensando que igual estaba a exagerar, seguín o meu camiño. Pero cando cheguei a Fontiñas, atopeime con un bo amigo que no seu día fora preparador físico do seu parecido Compostela, quen estaba con camiña e todo, facendo unha masaxe a un anciá, frotándolle as varices con unha especie de aceite verde. Que é o que faz aquí? Preguntei estranado, porque sei que desde que deixara o fútbol marchara a viver fora da cidade. Non digas nada, resustoume. Estoume a gañar a vida. Que? Sí, preparo físicamente as anciás e aos anciás que teñen que cruzar a avenida en menos de 25 segundos, que é o tempo que dalles o semáforo. e dirixíndose á anciá, díxolle: Vista, miña querida, en cuanto se poña verde, dele con todo. Veña, boiña, vamos, que vostede pode. En tanto a anciá saía disparada a traveira rúa de enfronte, o meu amigo seguiu charlando comigo. Estou a lograr verdadeiras maravillas con elas. Doulles masaxen e entreno todos os días. Aparte, neste deporte, só tes dúas opcións. O gañas e chegas, ou apareces reboleado e destrozada enriba dun árbore. É apasionante. Dicíame con certo entusiasmo. Mira, se fixera unha limpiada para anciás, eu te garanto que as anciás e as anciás das Fontiñas tráense todas as medallas dos 50 metros adoquinados, as de unha manzá con obstáculos e hasta o de santo de longitude con zanxa no medio. La de Seino, cuando comenzaba xa masasear a outro velliño, e pensando neste asunto da loucura dos carros, despisteime e din por chegar a unha praciña de Fontiñas, onde aínda hai críos que xogan ao fútebol a menos dun metro da ensame de autos que pasan por lá a máis de 100 por hora. Pobres, pensei. Pobres os coches que pasen por ali, en cualquier momento reciben un pelotazo e adiós pintura. Cando decateime de onde estaba, din a volta e fume para casa. Por hoxe, xa mirara bastante. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Nun outro día que tiña libre, decidín irme pasear a primeira hora pola zona bella, polas rúas da Améndoa, esas rúas peonais de supermicrocentro, donde podes toparte con quen se lle dé a gana e donde os autos teñen prohibido o paso. Claro que cando digo que fica prohibido o paso dos autos, debo computar algunhas excepcións, como os camións de reparto, os coches oficiais, os coches particulares de residentes autorizados, os carros das diferentes policías, as furgonas dos bancos, as ambulancias, os bombeiros, os taxis, e todos, todos eles invariablemente circulan as mesmas horas. As horas punta. Mas iso non é nada, dado que o follón que se monta é tal nesas horas que os camións de reparto para permitir a circulación rodada sempre aparcan enriba das aceiras, polo que as persoas que imos camiñando non nos deixan nin as veredas nas rúas peatonais. Así de simple, así de sencillo. Certamente, é cuestión de sair ás rúas para caer na conta de que as cousas que nos rodean, máis que ao noso servizo, están para arruinarnos a vida moitas. Seguindo isto, puden observar que se alguna de vos debe andar nunha cadeira de rodas, máis lle valería viver na Ancha Castela que non aquí, porque cuando sayas da casa terás que sofrer as aceiras como un calvario, se tes a sorte de poder subirte a elas. Se ainda así segues con gañas de andar, podes ver como nas prazas e parques, que son cada vez menos, fallan bancos, non vai a ser que a xente sente neles, e en moitos prohíbese pisar o céspede. Non vai a ser que alguén déiselle por ficar parada donde non corresponde. En definitiva, se gostas de conservar a túas penras en troques de mudarlas por cuatro rodas, non vas a terlo nada doado para camiñar, e menos aínda para te manexar na bicicleta. Neste concello, os carrís bici só existen nun parque donde non está permitido o tráfico rodado motor. Esa é a idea que teñen os nosos gobernantes do que é a bicicleta, un xoguete para crianzas e para algunas petirpanes que negámonos a abandonar o agasallo das dúas rodas que nos fixeran cando nenas, ou un medio para facer deporte, mas nunca viron como un medio de desprazamento. Claro está, eso ata que chega o día de sin coche, o ano tras ano asistimos á mesma escenificación hipócrita. O alcalde ou algún delegado del sube a unha bici como se estivera a domar un potro salvaxe. Córtase dúas rúas ao tráfico rodado no centro da cidade, publican un tríptico de colores e moito bla bla bla nos falsimedias. Ficáis esa hora de pedir aos nosos gobernantes que impulsen unha xornada por un día con coches e sen hipócritas, e que fagan un chamado a que nun determinado día saian a circular todos os coches, pois de seguro que os efectos ían ser moitos máis positivos. Imaginadevos o caos total, a esa esperante parálisis, se se poñen todos os coches a circular ao mesmo tempo nas rúas desta cidade. De seguro que cuanto menos certos conceptos que están asociados como o uso do automóvil privativo iban ficar quebrados en pedaciños, conceptos como a da velocidade, a liberdade, a independencia, de tal xeito que anos de publicidade engañosa e dirixida polo trus automobilístico ían ir parar ao inodoro da conciencia colectiva. De feito, periódicamente fanse rallies de demostración e comparación en cidades como Barcelona, Córdoba e Madrid con participación de bicis, motos e coches. Gañan sempre as dúas rodas con tracción humana, as bicis. As ventaxas do camiñar ou da bicicleta son tan evidentes que non é necesario xustificarlas. Se a iso engadímoslle o beneficio ambiental dun vehículo que non contamina, que é silencioso e que apenas ocupa espacio, poucas trabas se deberían poñer á súa implantación como medio de locomoción idóneo para as cidades. E non tanto, parecería que son as piores alternativas, pois andar a pé ou en bici é hoxe unha carreira de obstáculos, e incluso unha forma de viver perigosamente. Alén diso, para que andar e ir en bicis esan viables, non so chega con facer carrís bicis nos parques. Precísase unha meirande aplicación social. Hai que atenuar o tráfico motorizado privativo, ensanchar as aceiras, impedir que os coches aparquen en cualquier lugar, ampliar as áreas peatonais. E iso non van facerlo os nosos gobernantes. A contra, seguirán coa súa teima estúpida de potenciar o motor. De feito, o ano pasado concederanlle o premio Príncipe de Asturias a un piloto de Fórmula 1 como exemplo de valores para a xuventude. A máis velocidade, menos cerebro. E pola contra, a quen gustamos de ir en bici, machácanos con un spot publicitario que clama: a bicicleta é sufrimento, a bicicleta é dor, pois mer con coche. E aos nosos mandatarios só danlle os miolos para montar un número de un día ao ano sen carros privativos, non estaría de máis que se miraran os miolos, que a esquizofrenia pode ser perigosa. Remata aquí o programa de hoxe de Como Cho Conto e para rematarlo quero facelo con unha reflexión. Algunas das maiores cidades latinoamericanas viven pendentes da chuva e do vento, que non limpian o veleno, pero lo menos levan a outra parte. Na cidade de México, por exemplo, os consellos do goberno a poazón semellan leccións prácticas para enfrontarse a unha invasión de marcianos. Evitar os exercicios, pechar herméticamente as casas, non sair, non moverse. As crianzas nacen con chumbo no sangue e un tercio da poboazón sofre dolores crónicos de cabeza. o deixa de vostede de fumar ou morre nun ano. Advertíralle un médico a un paciente da cidade de México que non fumara ni un só cigarro en toda a súa vida. Pois iso, que aquí remata o noso programa de hoxe en Como Choconto, e eu voluntariamente voume fumar un pitillito ou que se tercie. Moitos bicos a todas, ata o vindeira. Diz que chegaron do sur, viñan un coche encarnado, traían tranquilos de coca, iban con rumbo a caballo, así o bicho soltó, que os tiña denunciados, xa pasarán Armenteira, esa que está por Cambados, ven entre cruces os monos, o estábanos agardando, eran estufas da Titi, que cortan o bacalao, Lucio M16, Tacri barrañando aire, e o faro dunha patrulla, oíuse voar polo aire, comenzou o tiroteo que rematou en masacre. Unha sirena choraba, dos sargento que berraba que detiveran o coche para que o registraran. É que non se resistiran, porque senón se os mataban. Alino Quintana, esto tiña que pasar, por meus compañeros morreron, non poderán declarar, que sinto moito xerir, porque eu non sei cantar, tan só as cruces quedaron, de ser sete que morreron, cando eran do coche roxo, vosotros tres do goberno, por eles non se preocupe, irán con lindo inferno, uns eran de Antemí, outros que eran de Torás, basta por aí se oen voces que procedían de Carral, a verdade non se soubo, ninguén os foi reclamar.